Hello. I didn't expect to see you today. Look, do sit down. Oh. Would you like a cup of tea? No, thanks, Caroline. Μικρή κατήχηση για τις κατώτερες τάξεις. Του Johann August Strindberg, γύρω στο 1870. Η κοινωνία είναι μια μορφή κοινοτικής ζωής που επιτρέπει στην ανώτερη τάξη να διατηρεί υπό την κυριαρχία της την κατώτερη τάξη. Hello. How are you? Fine. How are you? Good. We're not later, I think. No, you're just in time. Fine. You'll have number 11. Αυτό είναι λοιπόν το μυστικό της κοινωνίας. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι άπαξ και αποκαλυφθεί αυτό το μυστικό προκαλεί τρομερές κραυγές πανικού και ασταμάτητες διαψεύσεις που στην πραγματικότητα δεν είναι παρά απλοϊκές αντιρρήσεις. Είναι προφανές ότι η ανώτερη τάξη που μας διαπαιδαγωγεί και γράφει τα βιβλία έχει στη διάθεσή της όλων των ειδών τα επιχειρήματα για να υπερασπίζει τον εαυτό της. Δεν είναι η ανώτερη τάξη που υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε μέλος της κατώτερης τάξης μπορεί με την εργασία του να ανέλθει στο επίπεδο της ανώτερης τάξης. Πρόκειται για ψέμα. Το μέσο που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι ή περισσότερο ή λιγότερο νόμιμη ληστεία. Ο έμπορος έχει τις περισσότερες δυνατότητες για να ανέλθει. Όμως αυτός που ανέβηκε, χάρη στην εργασία του, αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση αντί να τον τιμούν. Ένα μέλος της κατώτερης τάξης που διεισδύει στην ανώτερη αποκαλείται νεόπλουτος. Allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Oh Herz, hörst du, wie es klingt, in den Palmen singt und rauscht. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück und Tag war schön. Er weiß aus meinem Herzen wenn es schlägt und klebt, er weiß für wen. Hat mir ein Lied erzählt von einem Herzen, das mir fehlt. Through the side door here. right. Now, behind the step. Second row, Miss Hagar. So sorry, your feet. I didn't... Ah, well, there we are. Can you see all right? Πολιτική είναι η τέχνη της διακυβέρνησης ή η τέχνη με την οποία η ανώτερη τάξη διατηρεί την κατώτερη υπό την κυριαρχία της. Με τον όρο πολιτική εννοούμε επίσης μία δόλια συμπεριφορά. Εξωτερική πολιτική είναι η συνεργασία ανάμεσα στις ανώτερες τάξεις των διαφόρων εθνών. In the panto, Babes in the Wood, and Gareth joins us now on the line. Good evening to you, Gareth. Good evening, my darling. Good evening. To Luella Benjamin, mm-hmm. playing Robin Hood. Who else is in this movie, Gareth? There's... Η ανώτερη τάξη έχει τη σύνεση να διατηρήσει για τον εαυτό της το Υπουργείο των Εξωτερικών. Έτσι, το περιεχόμενο των διαφόρων διαπραγματεύσεων κρατιέται μυστικό. Θα έπρεπε λοιπόν το Κοινοβούλιο να επιβλέπει τους διορισμούς και να αποφασίζει για τις σχέσεις με τις ξένες δυνάμεις. Η εσωτερική πολιτική είναι τρόπος με τον οποίο η ανώτερη τάξη προστατεύει τα συμφέροντά της από την κατώτερη. Ο μοναδικός ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να ψηφίζει την επιβολή φόρων. Οι φόροι χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες και τους μισθούς της ανώτερης τάξης. Όλη η εργασία του Κοινοβουλίου συνίσταται στο να καθορίζει τους τελικούς αποδέκτες των φορολογικών εσόδων. Chaque fois, moi, j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent, lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer. Elles font faire des folies aux plus jeunes comme aux plus vieux. Je suis à leur merci. Je n'ai pas honte de l'avouer, messieurs. Et des fois, il m'arrive de prendre des résolutions sur les femmes. Maintenant, tu connais trop bien la chanson. Plus de femmes. Plus de femmes. Oui, me voilà. Viens ta passer à petits pas. Une jolie fille qui m'a regardé. C'est changé, c'en est femme. All right, on to our next caller then. Mm-hmm. Hello. Who are you? You jumped up to it, Matthew. Anyway, thanks a lot. Okay. All right. Hope it sorts out. Mm-hmm. Bye-bye. Yeah, this is where I shall do my whoopsies, and you'll know that if you come in here, this is my house. Oh. Yeah. No, no bother. Είναι ο πυρεξούσιος της ανώτερης τάξης, ο οποίος φροντίζει για τα συμφέροντά της. Οι μονάρχες μπορούν να εκθρονιστούν με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να απαλλαχθούμε από αυτούς με μια επανάσταση. Όμως η επανάσταση είναι αδύνατη χωρίς τους στρατιωτικούς. Γι' αυτό το λόγο γίνονται συνεχείς αναδιοργανώσεις στο στρατό. Μπορούμε να υποχρεώσουμε τους μονάρχες να παραιτηθούν, ιδιαίτερα αν καταργήσουμε τα εισοδήματά τους. Γιατί παρόλο που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στο Θεό, δεν βασιλεύουν χωρίς ανταμοιβή. All right, on to our next caller then. Hello. What's wrong? Well, what I would suggest is that... Comme céleste, le soleil sur la butte efface le gris de l'hiver. C'est le retour des beaux jours, les gens se jettent dans la rue, les femmes sont en petites tenues. Tout est léger et vivifiant, l'air est encore frais, certes, mais le ciel sent le printemps. Pigalle en mer, pigalle en mer. Très dense joue des coudes sur le trottoir. Un brouhaha de mille langues monte du boulevard. Le monde est excité, il veut vivre, en profiter. La nuit, les néons redoublent de fureur et clignotent à 100 à l'heure. Les magasins de lingerie sont ouverts toute la nuit. Les love théâtres font le plein jusqu'au petit matin. Dans les sex shops, les taverniers coréens sont discrets, vicieux et souriants. Les affaires, le business, sont très très importants. Νομίζει μια επινόηση της ανώτερης τάξης για να διατηρεί την κατώτερη υπό την κυριαρχία της με έναν κατόνομα νόμιμο τρόπο. Συνταχθεί από την ανώτερη τάξη για να προστατεύουν τα συμφέροντά της από την κατώτερη. Το πρώτο πράγμα που απαιτεί η ανώτερη τάξη από την κατώτερη σε ό,τι αφορά τους νόμους είναι το σεβασμό τους. Σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι οι διορισμοί των δικαστών δεν μπορούν να ανακληθούν από την κατώτερη τάξη. Πρέπει κατά συνέπεια να σεβόμαστε τους νόμους, βεβαίως όταν αξίζουν το σεβασμό μας. Αν σεβόμαστε τυφλά τους νόμους, θα είναι αδύνατο να τους βελτιώσουμε. Πώς θα μπορούσε η νομοθετική επιτροπή να εργαστεί για τη βελτίωση των νόμων αν ήξερε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αμφισβητηθεί? Το κοινοβούλιο είναι η νομοθετική συνέλευση. Αλλά το κοινοβούλιο δεν εκφράζει την κατώτερη τάξη. Το κοινοβούλιο πρέπει να εκφράζει τόσο τις επιθυμίες της ανώτερης τάξης όσο και της κατώτερης. Σωστά. Όμως η μοναδική επιθυμία της ανώτερης τάξης είναι να καταργήσει τη δικαιοσύνη. Η εξουσία είναι εκδικητική και εκδικείται τη δίκαιη επίθεση της κατώτερης τάξης εναντίον της ανώτερης. Όλες οι επιθέσεις της κατώτερης τάξης χαρακτηρίζονται ως εκδίκηση, μικροπρεπής εκδίκηση, χυδαία εκδίκηση κλπ. Ενώ όλες οι επιθέσεις της ανώτερης τάξης εναντίον της κατώτερης αποκαλούνται τιμωρία. Αν ένα μέλος της κατώτερης τάξης σκοτώσει ένα μέλος της ανώτερης, μιλάνε για φόνο, στιγερό έγκλημα κλπ. Αν όμως ένα μέλος της ανώτερης τάξης σκοτώσει ένα μέλος της κατώτερης, μιλάνε για εκτέλεση κλπ. Καθώς η ανώτερη τάξη ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις, δεν χρειάζεται να διαπράττει κρυφά τα εγκλήματά της. Δεν τρέπεται να τα πραγματοποιεί φανερά. Και φτάνει μάλιστα μέχρι το σημείο να περηφανεύεται γι' αυτά. Μόνικα! Was machen Sie denn da oben so lange? Hier wollen wir Skifahren. Los! Warten Sie einen Moment. Meine Schuhe drücken! Say these words like voo, and you say too, and wait for rendezvous. If you kiss me to zoo and show me just a boo, I'd come and dance with you and say merci beaucoup. Alcazar, c'est le bazar, attrape un gars, quel foutoir, chez Alcazar, c'est trop tard, nous sommes ici ce soir. Because tonight, ce soir, in the mood for late, pour une chanson, okay. Une histoire à braquemar, alors dansons, you and me, dansons, dansons, vous et moi, chantons, buvons toute la nuit, and be like two little Alcazar, c'est le bazar, attrape un gars, quel foutoir, chez Alcazar, c'est trop tard, nous sommes ici. Οικονομία είναι μια επιστήμη που επινοήθηκε από την ανώτερη τάξη για να ιδιοποιείται τους καρπούς της εργασίας της κατώτερης. Οι καρποί της εργασίας της κατώτερης τάξης ονομάζονται κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι αδύνατο να υπάρξει χωρίς την εργασία. Επομένως, θα έπρεπε το κεφάλαιο να είναι δούλος της εργασίας και όχι το αντίθετο. Φιλοσοφία είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Και η φιλοσοφία μπορεί να βοηθάει την ανώτερη τάξη. Επειδή η ανώτερη τάξη πληρώνει τους φιλοσόφους για να ανακαλύπτουν μόνο τις αλήθειες που τις είναι αρεστές. Και αν ανακαλύπτονται αλήθειες δυσάρεστες, τότε θεωρούνται ως ψέματα και οι φιλοσόφοι δεν πληρώνονται. Η ιστορία είναι η αφήγηση του παρελθόντος όταν η ανώτερη τάξη παρουσιάζεται με ευνοϊκό τρόπο. Και αν παρουσιάζεται με δυσμενή τρόπο, τότε την ονομάζουν σκάνδαλο. Σκάνδαλο είναι οτιδήποτε αντίθετο στην ανώτερη τάξη. Πατριωτισμός είναι μια επεξεργασμένη μορφή του αισθήματος της ιδιοκτησίας. Ετούτη η χώρα είναι δική μου και γι' αυτό είναι η καλύτερη. Αυτό υποστηρίζουν όλα τα έθνη, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι εκφράζουν μια υποκειμενική ανοησία, γιατί μόνο μια χώρα μπορεί να είναι η καλύτερη. Αυτό όμως δεν εμποδίζει και τις υπόλοιπες να είναι εξίσου καλές. Allure et aux mots troublants que je murmure câline aux passants, à ma figure que le phare flétrit, chacun comprend qui je suis. On m'appelle fleur des joies, dans la rue guettant ma proie, je m'en vais glissant tel un fantôme. Par mon air crapuleux, mon regard langoureux, tendrement je pervertis les hommes. ça n'est pas du vrai amour. Mais ma chère donne en retour au client le plaisir pour sa somme. Il trouvait dans mes bras son bonheur ici-bas. C'est ma vie, c'est ma loi, fleur de joie. J'ai pas vu, mais tout ça n'a qu'un temps. Je suis certaine du sort qui m'attend. Le mal m'entraîne vers le point final, boisson ou bien hôpital. On m'appelle fleur des joies. À ma vue, bien des gens croient que mes nuits dans l'orgie des quand le mal me gagnant, mais pas son chancelant. Chacun rit, elle en dit, elle est saoule. Si enfin, suprême espoir, épuisé sur le trottoir, pour toujours comme un chien, je m'écroule. Que le corps d'une amie, disant de profondisse, c'est ta vie, c'est ta loi. Fleur de joie. Quick, give me a hand. Oh, isn't it huge? You want me to help you, of course. Yes. Look, it's working. Η κατώτερη τάξη έχει τόσο πολύ παραπλανηθεί από τα λόγια της ανώτερης, ώστε απαιτεί από τους υπερασπιστές της να είναι ευυπόληπτη, να είναι ηθική, ευκατάστατη κλπ. Γιατί πρέπει ένας υπερασπιστής της κατώτερης τάξης να είναι όλα αυτά? Μπορούμε να απαιτούμε την ηθικότητα ή την εντυμότητα από ένα βασιλιά ή από τους ευνοούμενούς του. Συναντάμε συχνά αυτές τις αρετές σε τέτοιου είδους ανθρώπους. Ο βασιλιάς κυβερνάει έναντι αμοιβής και ο ιερέας κηρύσσει το λόγο του Χριστού έναντι αμοιβής. Ο δικαστής αποδίδει δικαιοσύνη έναντι αμοιβής. Γιατί δεν διαμαρτύρεται κανείς για την ιδιοτέλειά τους? Η απάντηση που δίνεται είναι ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να ζήσουν. Όμως και ο υπερασπιστής της κατώτερης τάξης δεν πρέπει να ζήσει. Είναι πραγματικά απίστευτο σε ποιο βαθμό χειραγωγείται το φρόνημα της κατώτερης τάξης. Και όταν κάποιος μιλάει για τα δικαιά της, του ασκούν δρυμύτατη κριτική. Όταν όμως κάποιος μιλάει εναντίον της, η ανώτερη τάξη αποδέχεται όλα όσα αυτός υποστηρίζει, χωρίς να ενδιαφέρεται να μάθει ποιος είναι εκείνος που μιλάει. Οι εξαπατημένοι φίλοι της κατώτερης τάξης χρησιμοποιούν μια έκφραση στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν αυτή τη στάση. Πραγματικά λένε, οφείλουμε να απαιτούμε περισσότερα από τους εαυτούς μας. Το να μην κλέβει ο πλούσιος δεν αποτελεί αρετή. Τα πλούτη του προέρχονται από κλοπές που έχει κάνει στο παρελθόν και έχουν νομιμοποιηθεί, οπότε δεν χρειάζεται πια να κλέβει. Το να μην χρειάζεται κάποιος να κλέβει αποτελεί αρετή. Ο φτωχός που κλέβει από ανάγκη εκπληρώνει το στοιχειώδες καθήκον της επιβίωσης, παρακινούμενος από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ο πλούσιος που έκλεψε για να ικανοποιήσει τη δίψα του για απολαύσεις διαπράττει ένα έγκλημα χωρίς να τιμωρείται. Αντίθετα, ανταμείβεται. Ένας έμπορος, παραδείγματος χάρη, που έχει πλουτίσει εκμεταλλευόμενος τη δυστυχία των άλλων, καταλήγει να παρασημοφορηθεί για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Αναπτύχθηκαν εξαιτίας αναγκών περισσότερο ή λιγότερο τεχνητών, αλλά πάντοτε υπό τον έλεγχο της ανώτερης τάξης και με μοναδικό σκοπό να εδραιώσουν την εξουσία της. Don't worry. Money is no object. I got the blue cross. διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Μικρή κατήχηση για τις κατώτερες τάξεις» του Johann August Strindberg. Η μουσική ήταν των People Like Us, τραγούδια από τη συλλογή About Dead και μέρη από την κινηματογραφική ταινία Deep Throat. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.